Bon dia, què tal, com esteu? Avui, dissabte 20 de setembre, comencem el Ningú ens escolta. Un programa on repassarem les notícies més destacades que han aparegut als diaris gratuïts aquesta setmana. Ell és Rubén Batxiller i jo sóc Ignasi Taltavull. Moltes gràcies per escoltar-nos. Esperem estar a l'alçada. Comencem. Dilluns. Dilluns. Parlo molts que comenci, tinc moltes notícies. Doncs va, comencem. Aviam, per exemple, 20 minuts. Sí. Diu... Bueno, estan entrevistant un home del carrer, un tal Jordi Dalmases. Jordi Dalmases, sí. Professió de baixa. Professió de baixa. I té 53 anys. Molt bé. La seva frase és... És una professió, estar de baixa, eh? Home, evidentment. No posa la professió de la qual està de baixa, no. De baixa. Està de baixa. És la formació important. La seva ocupació habitual. Potser té la grip, però ells posen de baixa. Molt bé. El senyor aquest diu... L'ambient de poble és el que més m'agrada del barri, però també el que menys. Sí, correcte. La frase que tothom entén de primeres... De quin barri? No ho sé. No ho posa? Sí, posava al carrer, estava a prop d'Horta. Però no sé si... No crec que fos Horta. L'home aquest diu... Fa uns anys que visc aquí i m'agrada, sobretot, l'ambient de poble que hi ha. És una zona molt tranquil·la. Perdó. Però al mateix temps no m'agrada aquest ambient de poble perquè tot se sap. Clar. Home. Clar, bueno, és lògic. Un cop ho sents és més lògic. Sí, però el titular, titular jo crec que el titular bueno, està fet perquè llegeixis la resta de la notícia. Exactament. Una carta del lector, que m'ha fet molta gràcia, la senyora MJR, es queixa dels conductors d'autobús, quants cops ens haurem queixat nosaltres, eh? La carta diu, conductores temerarios, soy usuaria desde hace ya mucho tiempo del transporte público, sí. Más concretamente del autobús, apenas utilizo mi propio coche, pues pienso que este es más seguro y económico, imposible aparcar en Barcelona. Exacto. Mi indignación viene cuando algunos autobuseros, que van a grandes velocidades, se saltan semáforos e incluso insultan a otras personas. Sí, sí. En fin, un cúmulo de cosas que hacen que te den ganas de bajarte del autobús. ¿Y nos quejamos de las motos? Això és un incís que no acabo d'entendre. Estoy cansada de que los conductores de autobús circulen retórica. A sus anchas por la ciudad como si fuese suya. Se supone que han de aportar seguridad y no temor. Lo peor es que cuando te quejas por el frenazo que ha hecho que todos los pasajeros pasen ipso facto a ser copilotos, la reprimenda es tremenda. Exactament. Estem d'acord amb MJR, que és nom de personatge de sèrie americana. MJR. També el 20 minuts. Sí. Deia que igualen avortament amb holocaust. Això és un titular. Sí. Clar, llegeix així, diu... El llibre d'ètica, que utilitzaran milers d'alumnes d'educació per la ciutadania de quart d'ESO, de centres privats catòlics, compara avortament i holocaust, a més d'ofendre exclusivament el matrimoni homosexual. No, precisament, precisament no. Cosa que tampoc seria una novetat. Sí. I el titular ingeniós, és que m'encanta aquesta frase, el titular ingeniós. Frenazo en la automoción. Molt bé. Cap comentari. No, és el titular. És molt bo. El què? Què diu el què? Doncs mira, diu, el curs escolar comença amb un superdotat a cada classe. Això està molt això bé. Això és titular, eh? Vull dir, sí. A primera pàgina. Prop de 50.000 escolars catalans són petits genis. No obstant, els experts consideren que el 98% d'ells desconeix que tenen unes altes capacitats intel·lectuals. Llavors la pregunta seria... Com pot ser que ho sàpiguen els experts i no els propis nens? Exacte. Fan escàners cerebrals, alguna cosa? No ho sabem. No ho revelen els nens? Ho guarden en secret? No, guarden en secret, saben... no, perquè si no els peguen a classe, llavors diuen no vull ser superdotat. Exacte, no vull saber-ho, no vull saber. Exacte. El titular ingeniós del què és l'aigua fa pont. Aquestes també estan molt bé. Un grup d'investigadors ha demostrat que a Espanya, els caps de setmana d'hivern, plou un 20% menys que a diari. Això està, els estudis s'han de dedicar a aquest tipus de coses. Qui fa aquests estudis? És la meva pregunta. I com tenen la idea de fer aquests estudis? Vull dir, no seria més útil investigar això el SIDA senyor, o alguna cosa? Això és un senyor que un dia diu per què no intentem demostrar que els caps de setmana d'hivern plou més? Llavors es menys, junten menys. Tres... Menys, perdona. Menys. Pues es junten dos o tres més o menys interessats i diuen anem a investigar. Només plou a la Mercè. Només plou a la Mercè. Jo recordo, de petit vaig fer un pluviòmetre amb un got i vaig apuntar uns números amb un tàquer i em va quedar fatal perquè el dia que va ploure es van borrar tots els números. Fins aquí la seva anècdota. Fins aquí la meva anècdota real, que és certa. Sí, això és el pitjor, que és, el pitjor és que és certa. Anem amb el dimarts. Dimarts. Moltes gràcies, Loquendo. El diari Què ens dona un titular impactant el dimarts, que ha estat a punt d'entrar a la lluita dels titulars de la setmana. Parlant de la crisi, se multipliquen los que dejan de pagar la lavadora. Ai. No estem parlant de les... De pagar o de pagar? De pagar. No estem parlant de les bugaderies. Es refereix a la gent que no pot pagar les quotes derivades de l'adquisició d'un producte com podria ser ara doncs, un sofà o un televisor, tot allò que es paga per quotes. No ho he entès, però vale. Sí, allò que diuen... No, no, cal que m'expliqui. Compra este ordenador i por solo 200 euros al mes. I paga-lo en junio, eh? Allò exacte, doncs això la gent no pot pagar-ho. Bueno, no seria una novetat, jo crec que mai la gent ha pogut pagar aquestes quotes. Però estava mal de la crisi. Dintre de la crisi, una notícia que veig que no ha tingut gaire ressò i que jo considero que és important, la publicava a l'ADN, Indústria se xivarà de los supers caros. Bàsicament ens diu que el Ministeri d'Indústria penjarà a internet el nom de les cadenes d'hipermercats que venguin els productes més barats i més cars. Farà investigació. En veig el ministre Solves apuntant preus al caparabo com un boig. Proposo que ens enviïn, que el Ministeri ens enviï publicitat a les bústies com fa Media Market. Només, aquells... només hi ha, jo a la meva bústia només hi ha publicitat de Media Market. Aquells eh? Panells gegants plens d'imatges retallades en Photoshop i allò, xifres gegants. Allò vermell impacta. Eh? És fantàstic. Ho pots, pots fer servir de llençol o pots directament deixar-ho a la bústia sí. del veí de baix, que és el que faig jo cada vegada que la trobo a la meva bústia. De faldilla també t'ho pots posar. De faldilla escocesa també, té uns colors molt suggerents. No deixem l'ADN perquè el dimarts ens portava una notícia clàssica. Estudien avançar el inicio del curso escolar. Nou. Me'n recordo que sentia aquesta notícia quan anava a l'escola i pensava, no, jo vull tenir vacances. Sí. Si realment volen canviar-ho, no entenc per què triguen tant. No crec que sigui tan no, difícil. Ho porten dia des de l'any 84. Surt el Zapatero i diu, tal dia començarà l'escola i tothom va a l'escola aquell dia. De totes maneres, nens que ens escolteu, que segur que ho feu en massa, no us preocupeu que el calendari escolar no es canviarà mai. Eh? Els diaris ho diran cada any, això sí, perquè és una plantilla que tenen allà guardada a l'office. Imprimeixen el diari de tal dia i tal dia ja... La vuelta a l'escuela, el niño que ha llorado porque es la primera vez que está sin su madre... Ara, això... ara la Leonor serà un clàssic, també. La Leonor, exacte, voy al colegio de mayores. Sí. Una curiositat, al final del què, a la secció del temps, hi ha un espai anomenat El tiempo de la abuela. ¿Vale? És un apartat que es troba al costat del mapa de Catalunya, amb els sols, els núvols i tota la pesca. Us llegeixo què posa. En setembre és típica la recogida de los últimos frutos, melocotón, uvas, higos... El que no sap l'abuela del què és que ara en tenim tot l'any, però bueno, continuem. También las grandes fiestas que se organizan en los pueblos una vez terminadas las eras y las cosechas. Bé, no entenc per què posen aquest apartat a la secció de meteorologia. No, bueno... Tampoc sé ben bé què aporta a les aporta nostres vides. Ocupar lloc al diari, que no ho entens. No sé. Estic pensant que el Ningú ens escolta podríem crear el premi a la notícia mal escrita, també. Sí, després jo tinc una altra, eh? Ah, aquestes que són molt bones, aquestes. Aquesta setmana crec que se l'emportaria... No he sentit la teva, però la meva... Déu-n'hi-do. 20 minuts, el següent titular. S'incauten de més roba falsificada. Més amb accent. Després de llegir la frase 15 vegades, he arribat a la conclusió que està mal escrita i no vol dir res. S'incauten de més roba falsificada. S'incauten de més. S'incauten de més. S'incauten està mal dit, no? S'incauten, ho he buscat al diccionari, no es diu incautar, en català no existeix, es diu confiscar, apoderar-se o retenir. Ho he buscat al diccionari perquè tampoc és que parlem gaire bé aquí al programa, però bueno, és potser igual. Es refereix, s'incauten de més que el abans. El Batxi, per exemple, fa, quan escriu el guió, ho escriu amb el corrector castellà del Word i en comptes de posar aquest, posa H's. Ah, sí? Ah, sí. Acabem el dimarts amb la següent notícia, també del diari 20 Minutos. Comença la temporada alta de platja per als gossos. Per cert, que al costat posen una notícia sobre gats, no sé si és perquè el col·lectiu felí no s'enfadi. Bueno, a partir del dimecres, els gossos ja poden anar a la platja, excepte els caps de setmana, un cop arribi l'octubre, quan vulguin. Bé, en principi aquesta notícia no té gaire interès, sobretot no, per als que no tenim gos ni anem a la platja, però hi ha unes declaracions que m'han cridat molt l'atenció. Daniel, propietari de Uderzo i Marcus... Uderzo què és? A mi em sona molt. Semblen dues empreses de transport, però són dos gossos molt macos que surten aquí en una foto, molt rient tots dos. Les declaracions... Un gos riu? Sí. Aquests dos sí. Uderzo i Marcus riuen molt. I Daniel ens diu el següent. La gente también deja basura. Igual que hay gente que deja basura, no creo que pase nada... porque los animales puedan dejar algún excremento. Además, son biodegradables. Clar que sí. Té tota la raó. S'ha de promoure els excrements d'animal perquè són molt més sostenibles que els de les persones. Abonamenta. Dimecres. No parlis. Dimecres. Dimecres. 20 minuts. Jo només llegeixo notícies de 20 minuts i del què. Els altres no són tan... No, estan bé. 20 minuts. No són tan serios els altres, no? Com el que hi ha el 20 minuts. Com? No són tan seriosos. No. Bueno, és igual. Titular. Quasi 100.000 joves menors de 25 anys ni estudien ni treballen. Molt bé. Suposen el 14% del col·lectiu. la xifra ha augmentat un 50% en els últims 2 anys. I aquí la frase que m'agrada a mi: no se sap a què es dediquen ni què fan. Clar, els investigadors que abans investigaven allò de la pluja podrien dedicar-se a això. Clar. Això és un cas una mica Iker Jiménez. Què fan? No estan. On estan? Pues estan en altra dimensió. Estan amagats? Existeixen? Més titulars ingeniosos, aquest és del què. Sí. Que et sembla un acudit dolent, típic, que t'explica el veí del quart mentre puges l'ascensor, eh? A veure. Ja ni les asseguradores estan segures. Aquest m'ha agradat molt. Ah. Me'l tatuaré a l'esquena. Potser el títol de la secció és Con Intención, eh? Per si de cas no havies entès que era un joc de paraules i no simple casualitat, eh? Segures. Clar. Un altre. Llàcer alaba el seu musical. Això m'agrada molt. Sí, moltes gràcies. Que no he trobat ningú més que l'hagi vist. N'hem tingut de preguntar a ell, eh? Clar. I què voleu que us digui? Que és una porqueria? És que també... Va, és igual. Si l'ha fet ell... Què més? També seria molt indicatiu que digués que és molt avorrit. Que l'Àngel Llàcer digués que el seu propi musical és molt avorrit. No, llavors és que... Llavors ja no cal anar a veure. No, que es diu què, no? El musical de l'Àngel Llàcer. Sí, com el diari. Oh, sí, sí. Potser fa publicitat. Potser sí. Un exèrcit de... No el veuré, no ho podré comprovar. Espera, aquest és bo. Un exèrcit, atenció, de 184 orientadors laborals ajudarà a buscar treball. Home, tant com un exèrcit, són 184, eh? Si fos 184 per persona encara ho entendria, eh? Sí. Però comptant que hi ha milers de parats a Catalunya, home... No, no, un exèrcit no seria. 184, no. Vull dir, no és gaire. Ja, yeah. No. Ara, aquesta notícia no és per fer broma, tot i que la noia no té res greu, aquesta, però és el perfecte exemple del que jo anomeno falta de simplificació als titulars. A veure. Atenció, titular. Un bus turístic atropella una jove a Bonanova amb Vilana. Vale, sembla correcte, però és que la notícia no dona per més. No tenia més informació perquè el text que continua és una repetició del que ja s'ha dit. Un passa bus molt, turístic això. Va atropellar ahir pel matí a una jove de 18 anys en la confluència del passeig de Bonanova i el carrer Vilana de Barcelona. Bueno, et diu que és una confluència, et diu que va ser pel matí. Exacte. I et diu que tenia 18 anys, ja està, i que Bonanova és un passeig i que l'altre és un carrer. Això sí. Bueno, és un bon exemple. Una altra notícia, molt bona. Última del dimecres. Controla la tensió vigilando la nevera. Parla de la hipertensió, que depèn que mengis es pot controlar, però un moment havia pensat que era un mètode de relaxació, saps? Sí, mires sí, la nevera amb el sorollet aquell que fa, que és relaxant al 100%. M'encanta. I un dia vaig estar a punt de tirar la nevera per la finestra. És com, perquè... amb el goteig de la pica dels millors. Oh, calla, calla. Dijous. Comencem amb el Dijous, una notícia que em va agradar molt. Va aparèixer 20 minuts. El alcalde de un pueblo era albañil y ahora tiene 5 empresas y una avioneta. Els veïns, cansats de veure l'alcalde passejar-se pel poble amb cotxes d'alta gamma, l'han denunciat per corrupte. Això passa a Zarza del Tajo, Cuenca. Suposo que sortirà la guia Michelin amb tot de restaurants on es poden menjar els millors bistecs del planeta. 200 habitants a Zarza del Tajo. L'alcalde, evidentment, ho nega tot i diu que es tracta d'una discussió de famílies. No sé què té a veure una discussió de famílies en tenir una avioneta. M'agradaria també que expliqués com ha aconseguit comprar una avioneta amb un sou de paleta, que és el que es dedicava abans. Els seus consells en moments de crisi màxima com aquests segur que serien molt útils. Una altra notícia molt important. Sortia al Metro. L'iPod acaba amb el fil musical de Rodalies, aquella música clàssica que a mi sempre em recordava el Titanic. Sembla que vagis a morir. A sempre em donava la sensació que en qualsevol moment començaria a entrar aigua per les comportes quan s'obrissin Sants. El següent pas és eliminar la música en directe. No hi ha res més rabiós que estar escoltant l'MP3. A mi m'agrada. No, i que entri l'acordionista o el violinista de torn a fer-te el recital. Això és insuportable, no puc. Aquest estiu fins i tot vaig trobar diverses vegades un senyor que cantava amb un altaveu, sempre cantava la mateixa cançó, Al partir. Saps quina és, suposo, no? Al partir, la ni, no, ni, no, ni. Un beso i un amor. Un beso i un amor, exactament. No és així la lletra. Una cosa que em vaig fixar l'altre dia de l'ADN és que a sobre de les pàgines hi ha l'opinió dels lectors. A la part superior hi ha un apartat on posen una frase que algú va escriure el dia abans a la web del diari ADN. Per exemple, el Dijous, els esports, un o una tal Sarao, una, perquè amb els nics que es posa la gent avui en dia mai se sap si ets un home o una dona, deia, la història del Madrid i la Champions parece algo así como una història d'amor. Ja veus, Bachi, que són aportacions això que útils. Què tenia a veure amb la resta de notícies? O? Bueno, havia debutat a Madrid a la Champions. Ah, vale. Aquesta seria... Després de ser xiulat al Bernabéu. Una altra intervenció necessària i intel·ligent dels lectors d'ADN a la secció internacional. L'autor o autora del comentari es diu Fario, suposo que deu ser autor perquè si no es diria Faria, diu el següent, McCain no quiere ver a ZP por miedo a que le prometa que va a ganar Obama. No té sentit. No ho entenc. Jo encara estic decidint a qui votaré, m'he de llegir els programes electorals, crec que Obama mirarà més per les comunitats autònomes que no pas el McCain. Home. Suposo que faran un debat a TV3 amb el Cuní, no? Pot ser. Jo crec que no, però... Jo crec que sí. Ja per acabar, amb el dijous, Maria Carey reconeix que l'únic llibre que ha llegit al llarg de la seva vida és la Bíblia. Clar que sí. Suposo que si Alfonso Levy ens està escoltant, haurà tingut un atac de cor. La cantant diu que el llibre sagrat és l'únic llibre que ha tingut temps de llegir, en comptes de criticar-la... Temps, ha tingut temps per llegir la Bíblia, sí, i no un és de... És un llibre de butxaca. Sí, en comptes de criticar-la, com fa tothom, la felicitaré, perquè si realment ha llegit la Bíblia sencera, demostra tenir molta paciència i molta moral. Divendres. Músiques rockeres, eh? Música rockera per acabar la setmana. Què? Què no? Aquest diari, eh? Ah, vale. El titular ingenioso del divendres és La comida ràpida se merienda la crisi. Molt bé. M'encanta, és que... És... Com tenen tantes idees? Això ens ho ensenyen a la carrera. A veure, aquí tenim un testimoni que no acabo d'entendre. També sortia el què. Primer llegeixo i després comentem. Sé que existeix Lehman des de fa uns dies i tinc allà més de 500.000 euros. Lehman aquest és un banc. Sí, eh? No és el porter d'Alemanya. Ja el tio explica. Soc un corrent de tota la vida que ha posat tots els seus diners en un banc que no sabia ni que existia. Sí. Em van dir que les inversions eren segures. Aviam, bon home. Un corrent de tota la vida mai tindrà 500.000 euros. Vull dir, és vostè un estafador. És així de clar. Potser és l'independentista que va estafar tants diners. Sí, bueno, venia diamant. Si no, no entenc... Jo no tindré mai 500.000 euros per fotre un banc. I aviam, qui m'agrada se la que es sorprengui per les notícies, eh? Que digui, ostres, sí, tinc 500.000 euros en aquest banc. Però qui se l'acudeix fotre 500.000 euros tots els teus diners en un banc que no tens ni idea? Però aquest home s'ho pren malament. Jo trobaria una bona notícia en parlar-me que tinc 500.000 euros en un banc que desconec. Està bé. I acabem ja, divendres no donava per més, el dia de vacances dels escriptors, es veu? Sí. Amb un... La gent parla cada cop pitjor, o és aquest diari que no saben escriure, eh? Ah, allò que sí. Et deia. Una senyora parlant de les bicis a Barcelona diu: las bicis cometen las mismas más infracciones que los coches. Las mismas más. O son más o son las mismas. Clar. Però las mismas más... Estava així. Estava dubtant si eren més... Las mismas más infracciones. Fins aquí el repàs. A la setmana anem amb la secció del Rius. Comencem la secció de Daniel Rius sense Daniel Rius, com ha fet Amy Winehouse aquesta setmana. No sé si ho has llegit. Que, no, no ho he llegit. Sí, la seva festa d'aniversari havien celebrat la festa d'aniversari sense ella. Però nosaltres comencem la secció de Daniel Rius sense ell. Aquesta setmana, per motius laborals, no pot estar amb nosaltres. Per això ha gravat la seva secció per telèfon. El que farem és posar el play. A veure, anem a posar el play i escoltar el que ens diu casset, Daniel Rius. Sí, sí, el play, mira. Quan es parla del Barça, tothom opina. Sobre la crisi econòmica, tothom diu la seva. Que s'estrelli un avió, tothom sap les causes. Quan s'apropen les presidències americanes, tothom votaria Obama. No sé per què. No sé si és perquè és negre, però bueno, no ho sé ben bé. Però el cas és que la majoria de gent que opina, ho fa sense cap argument. I sense tindre ni p***a idea. Perdó. I en aquests casos, qui s'emporta la pitjor part, sempre és qui mana. Quan és l'algú estatal, és el govern. El Zapatero té la culpa. Quan és el Barça o el futbol, a la porta, sempre a la porta. Quan hi ha una vorera escardada del poble, és l'alcalde el culpable. I, per suposat, quan hi ha algú que ens afecta més proper, el culpable sempre és el president de la comunitat de veïns. Això sí, a casa meva no, que és ma mare. Jo, Daniel Rius Duarte, em considero un tècnic més, i com a tal opinaré i diré la meva cada dissabte aquí, al Ningú ens escolta. Avui no he pogut estar present en aquest programa, l'estrena del programa, i he preparat una conversa separada per l'espai i el temps entre els interlocutors. Jo no sé què em respondreu tu, Ignasi i Bachi. Hola. Vosaltres no sabeu què diré jo, ni quan espero us deixaré entre pregunta i resposta. Però bueno, és una prova, perquè a veure si esteu hàbils i ràpids. Esteu d'acord? Sí, estem d'acord. Molt bé. Jo tinc un problema. Aviam. Sabeu els típics testos aquests que t'envien per e-mail? Sí, és un cunyàs allò. Per saber com ets i quin és el teu amor i aquestes xorrades i la personalitat i l'altre no sé què. Sí, maricurades. Però els tios que a mi em fan una ràbia terrible. A mi també. Però no puc evitar completar-los. No puc evitar. Jo m'envien un e-mail i jo Bueno, pues yo, mira... I ho reenvies, no? Que et diuen allò de... Si no lo reenvies 19 veces, te vas a morir mañana pasado el otro. Jo els completo i vinga, va, fer-vos amb ganes, eh? Però bueno, al final m'acabo fastiguejat, però jo els faig. Jo els faig i els reenvio a la gent que calgui. Bueno. Molt bé. A mi... després, quan un cop els he reenviat, em sento fatal. No sé, em sento molt malament. Tinc una sensació com si... hagués robat un bollicau a l'Opencor, o alguna cosa així, no ho sé, perquè m'ho he fet, però bueno, imagino que ho sé alguna semblant. Bueno, he decidit que avui Bats i Ignasi respondreu algunes preguntes típiques d'aquests testos, o tests, no sé com si és en plural, testos o tests. Sí, jo tampoc. Alguna cosa a dir? No, vinga, endavant, som-hi. Molt bé, subratllo tot el que heu comentat, sens dubte. Respondeu quan acabi la pregunta. No us adelanteu, que jo, ja sabem que és una conversa gravada, per tant... Sí, sento estrany. Però conec la pregunta. Sí. Comença per una. Aquesta em fa molta gràcia. Com si fóssim Scarlett O'Hara, pregunta aquesta. Bueno. ¿Amaste tanto como para romper a llorar? No, jo, en principi no. Però què vol... Sou uns insensibles, eh? Sou uns insensibles. Però això que... Moment, deixa parlar. No, s'està gravant. Però bueno, és el que hi ha. Anem a per una altra. A veure. Aquesta és típica d'escollir entre dues coses, eh? Això em fa molta gràcia a mi. I diu així. Sprite o 7-Up? Jo, 7-Up. Ah, exacte, és el que penso jo. Qui cot veu Sprite o 7-Up? Jo fa anys que no veig cap anunci del 7-Up. Aquell home que es deia Fido Dido o Dido Fildo. Dido Fido Dido. Se semblava el del Pans and Company. I ningú veu 7-Up ara. Què parles? No, ningú veu 7-Up. Però bueno. Ara ve una altra. A veure. També de beguda i gastronòmica maca. Diu, cerveza o vino? Cerveza. Cerveza, aquesta és fàcil. Cerveza o vino, nanos? Cerveza. Cerveza. Molt bé. Jo opino el mateix. Com la birra... Res. Exacte. Aquesta sí que m'ha matat, eh? Aquesta pregunta que ve ara, vull que la responeu ja, eh? A veure. I vull que sigueu sincers, eh? Aquí va. Nanos, sàbanes lisses o con dibujos d'animalitos? Dibujos d'animalitos. Jo, lisses. Oh, Batxi, que tendre aquest. I tot, eh? Molt bé, Batxi, molt bé. M'ha encantat això. L'Ignasi és més auster, en aquests temes. Però com ho sap, aquest? Deixem-ho estar. Tots tenim un passat, això estava claríssim, no? Tots sí, tenim un passat. No, Batxi? Sí, tenim un passat? Bueno... Molt bé. Ignasi, què creus? Tenim un passat? Sí. No? I un futur? No se sap. Demà podem morir tots atropellats. Exacte. Bueno, tots tenim un passat, això segur. I aquí es demostrarà que tenim un passat. I si no en teniu, i si no en teniu el que diu aquesta pregunta, no sou persones. Aquí va la pregunta. Vaja, quina pressió. ¿Cómo llamabais a vuestro sitio de dormir? Ostres, doncs potser no tinc passat. No és bona, eh? Claus. Com ho llamabais? Claus. Claus. Jo crec que Cusiluz es deia com la marca. Oi, quin nom tan maco. Claus. Quins noms tan macos. Claus t'agrada. Oh, és que aquí em recordo la infància, però no el cap, amb aquests macos. Quins noms tan macos. Santa Claus. Era Santa Claus. Mentira. A la infància jo no bevia cervesa i no anava a resmatars. Per tant, era una merda. Ara vindré una que a mi m'agrada més, que és... Lo primero que pensáis por la mañana es... Molt bé. Jo el primer que penso per la matí... No és aquestes frases que tothom diu, que em fa molta ràbia que tothom digui el mateix. Frases com, un poquito más, por favor, o una hora más de espectador, que deje de sonar, per favor. Jo que penso és, una feina, o penso, mira, un dia més, no estic mort, m'entens? Ja està, no ho sé. I per acabar, ara, prepareu-vos perquè farem una ronda ràpida. No ens has deixat respondre, eh? Amb només dos possibles respostes. Ronda ràpida, eh? Paella o tortilla de patates? Paella. Tortilla de patates. Mar o muntanya? Mar. Muntanya. Pepsi o Coca-Cola? Coca-Cola. Coca-Cola, això coincidim. Frío o calor? Frío. Sí, jo també. Carta o e-mail? E-mail. Clarament. Ja jo dic, a veure, un moment, jo aquí... Qui envia cartes, no? Qui prefereix la carta a l'e-mail? Qui és que no ho entenc. No, si la carta és més romàntica, l'és la o sigui, així, la carta no és que sigui més romàntica, és el email es mucho más efectivo, amiga, que la carta es más romántica porque las primeras después pues, lo escribes a mano y el sello y es muy bonito, vale más dinero, pero vale más dinero. Y segundo, ¿qué llega más tarde? No ho sé, me exalto. Bueno, és el que hi ha. Segurament, a més d'una i de dues situacions, no hem coincidit gaire entre frases i paraules nostres. Però, bueno, són els problemes de distància i el delay que hi ha entre Roda de Barà i Barcelona. És normal, exacte, aquest delay típic. El jet lag, el que es diu jet lag entre Tarragona i Barcelona. Bueno, ja anirem acabant, eh? Però espero que els oients em disculpin. No. I per acabar, estic segur que més d'un contestaria les preguntes del test amb parrafades, fent-se l'entès, perquè recordeu que en aquest món tots opinem. Tots som experts. Tots som tècnics. Tots sabem de tot. Vaja, que tots som tècnics. Bravo. Fins aquí el nostre primer programa. Moltes gràcies per escoltar-nos. Esperem que us hagi agradat la setmana que ve més. Us deixem amb el número 1 a Romania. Sí. 4 minuts de Madonna i Justin Timberlake. Són número 1 a Romania, internacionals. Clar, què et penses que escolten a Romania? No sé. Els Dragons Karinthei aquells.